یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے روتا ہوا جس دم میں درے آفت پہنچوں، اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے، مدینے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا خدایا رہ سنت سے چلا دے، امت کو خدایا رہ سنت پہ چلا دے، محبوب دکھا دے، عطار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے، یا رب مجھے دیوانا مدینے کا آنکھوں